Program Trzeci Polskiego Radia wybiła 6. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Otwarcie kin i teatrów tydzień wcześniej. O dzień przyspieszone otwarcie siłowni i basenów. Kilkaset interwencji strażaków po gwałtownych burzach w południowo-zachodniej Polsce. Mija 40 lat od zamachu na papieża Jana Pawła II. Rząd przyspiesza łagodzenie obostrzeń pandemicznych. Jak tłumaczy, pozwala na to sytuacja epidemiczna. 21 maja, a nie jak planowano 29, otwarte zostaną kina, teatry czy filharmonie. Są też dobre informacje dla branży sportowej. Sylwia Białek. Kluby fitness i baseny będą mogły działać od 28 maja, czyli jeden dzień wcześniej niż zakładano. Minister zdrowia Adam Niedzielski tłumaczył, że na taki krok pozwala sytuacja epidemiczna. To są drobne przyspieszenia, ale myślę, że one mają pewną symbolikę. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał jednak, że wirus nadal jest groźny, dlatego zaapelował, by zapisywać się na szczepienia, bo tylko w ten sposób możemy uniknąć czwartej fali pandemii. To jest jedyne, główne, prawdziwe remedium powrotu, ostrożnego powrotu do normalności. Zgodnie z harmonogramem od 15 maja zniesiony będzie obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Będzie też możliwe prowadzenie gastronomii na zewnątrz, ale przy zachowaniu dystansu między stolikami. Do szkół wrócą uczniowie klasy 4-8, szkół podstawowych oraz średnich. Nauka będzie się odbywać w formie hybrydowej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Za 2 tygodnie senatorowie zajmą się ustawą ratyfikującą Fundusz Odbudowy po pandemii. Rząd Zjednoczonej Prawicy liczył, że Senat zrobi to już na tym posiedzeniu. Do tego odniósł się w Polskim Radiu 24 sekretarz generalny Nowej Lewicy Maciej Kulasek. Te pieniądze Polkom i Polakom w dobie koronakryzysu, z którym już mamy do czynienia, się po prostu należą. Ten swoisty drugi plan Marszala jest niezbędny, żeby podnieść Polskę z tego kryzysu. I myślę, że Senat to jest taka izba refleksji. Mam nadzieję, że wśród senatorów Koalicji Obywatelskiej przyjdzie ta refleksja. Zagłosują za tym, żeby Polska, Polacy otrzymali te pieniądze. Zgodnie z zapowiedzią senatorowie zajmą się ustawą ratyfikacyjną 27 maja. Kilkaset interwencji strażaków w związku z burzami i silnym wiatrem w południowo-zachodniej Polsce. Obowiązuje tam pierwszy najniższy stopień zagrożenia pogodowego. Najwięcej interwencji było w województwach śląskim i dolnośląskim. Tam najbardziej ucierpiała Kotlina Kłodzka oraz okolice, mówi Karol Kieszkowski ze Straży Pożarnej. Między innymi Dąbkowice bodajże. Tam lokalne rzeki bardzo mocno bezbrały wskutek właśnie intensywnych opadów deszczu. Mieliśmy taką sytuację, że te bezbrane rzeki właśnie zagrażały budynkom mieszkalnym. Są lokalne podtopienia. Również na tych terenach jest dość dużo interwencji związanych z silnym wiatrem. Połamane gałęzie, przewrócone drzewa. Na terenie województwa śląskiego najbardziej ucierpiał powiat podlisławski. Tam ponad 50 interwencji i tutaj głównie usuwanie właśnie skutków silnego wiatru. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Iga Świątek zagra dziś w 1/8 finału tenisowego turnieju WTA w Rzymie. Triumfatorka French Open pokonała w drugiej rundzie Amerykankę Madison Keys 7-5-6-1. Rywalką Polki w pojedynku o ćwierćfinał będzie Czeszka Barbora Krajcikowa. Początek spotkania około południa. Bezgotówkowe połączenie, zablokowanie możliwości wrogiego przejęcia i ostateczna decyzja po stronie krajowego regulatora. O korzyściach z fuzji PGNiG, Lotosu i Orlen mówi prezes paliwowego koncernu Daniel Obajtek. Szef PKN Orlen zaznaczył w Polskim Radiu 24, że akcjonariusze dwóch przejmowanych spółek obejmą akcje Orlenu. Skarb Państwa jako akcjonariusz większościowy nie otrzyma środków. To jest bardzo dobre, ponieważ te środki pójdą na inwestycje, mówił Daniel Obajtek. Skarb Państwa połączonym w przejętym koncernie będzie miał do 50% akcji. W związku z tym nie ma możliwości, w ogóle nie, już teraz nie ma możliwości wrogiego przejęcia, a tym bardziej nie będzie możliwości później. Więc te argumenty dziś wytrąciliśmy wszystkim. Też pełen sukces związany z tym, że to nie Komisja Europejska będzie decydować o tej fuzji, tylko przeniesione jest to do naszego regulatora. Według gościa Polskiego Radia 24 fuzja pozwoli na wspólne zakupy ropy i gazu po korzystniejszych cenach. Mija 40 lat od zamachu na Jana Pawła II. 13 maja 1981 roku na placu Świętego Piotra do papieża strzelał Turek 23-letni Mehmet Ali Akça. Do zamachu doszło podczas audiencji generalnej, mówi wiceredaktor naczelny tygodnika Gość Niedzielny Andrzej Grajewski. Jedna kula trafia go w brzuch, wykonuje swoisty ruch okrężny w jego ciele, rani okrężnicę, jelito, rozszarpuje brzuch i wychodzi. Z drugiej strony druga kula trafia go w lewy palec. Jednocześnie są ranione dwie turystki, które stoją po przeciwnej stronie. Jedna ciężko, druga lżej.

Pora na Trójkę. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Robię to, co chcę. Na podwórku słychać głos. Wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję. Kwadrans po szóstej, poranny program Pora na Trójkę, zajmuje się spisem powszechnym. Odpowiedzi na pytania można udzielać naturalnie na stronie spis.gov.pl, jest to obowiązkowe, przypominam, ale ponieważ mamy w redakcji rachmistrza spisowego, który dobrowolnie wyłapuje kolegów redaktorów na korytarzach, to zobaczmy i posłuchajmy, kogo dzisiaj złapał Paweł Turski. Trójkowy rachmistrz spisowy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Paweł Turski, dzień dobry. Ze mną dzisiaj Michał Kirmuć. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę podać, kto jest właścicielem budynku, w którym znajduje się twoje mieszkanie. Osoba fizyczna, spółdzielnia mieszkaniowa, gmina, skarb państwa, może zakład pracy? Ponieważ ja wynajmuję to mieszkanie od osoby prywatnej, więc właścicielem jest jak najbardziej osoba prywatna. Rok budowy, jeśli znasz, możesz podać konkretny, jeśli nie, to przybliżony. Nie mam zielonego pojęcia, powiem szczerze. Tak patrząc na to osiedle, zakładałbym, że to są jakieś lata 2000. Tak myślę, że około 20 lat maksymalnie ma ten budynek. Gaz masz, nie masz gazu? Niestety mam gaz, chociaż akurat w moim poprzednim mieszkaniu to nawet byliśmy jedynym mieszkaniem w całym bloku, które akurat gazu nie miało, bo jakoś tak chyba bardziej lubię elektryczność niż gaz. Czuję się bezpieczniej po prostu, jak gazu nie mam w domu. Ostatnie pytanie ze spisu. Czy kiedykolwiek pracowałeś jako pracownik zatrudniony w instytucji publicznej lub u prywatnego pracodawcy, pracujący na własny rachunek, to jest kolejna opcja, zatrudniający pracowników jako pracodawca, niezatrudniający pracowników, pomagający członek rodziny, praktykant, stażysta, a może w innym charakterze, na przykład członek spółdzielni produkcyjnej lub rolniczej? inaczej? Strasznie trudne, zagmatwane pytanie. Z tego, co tak zdążyłem mniej więcej wyłapać, to mogę tylko odpowiedzieć, że pracownik zatrudniony w instytucji publicznej, a także osoba prowadząca działalność gospodarczą. Żadnych stażu albo praktyk w twojej historii nie było? Przypominam, że mam już swój wiek. I czas, gdy chodziło się na staż i tak dalej, to już było tak dawno, że ja nie pamiętam. No pewnie jakieś praktyki miałem, ale zaryzykowałbym, że formalnie może nawet nie. To już prawie wszystkie pytania z PiSu znasz, to tak na koniec cię zapytam. Już bliżej? Dzisiaj siądziesz? Jutro? Pojutrze? Może w następnym tygodniu? No nie, no już jak teraz dzięki tobie przejrzałem wszystkie pytania, to myślę, że jeszcze w tym tygodniu uda mi się w końcu przemóc się i wykonać ten obowiązek, który wszyscy mamy. Jeśli myślisz, że ja wtedy cię nienawidzę, to jesteś w błędzie, wtedy cię zapytam o to, jak się spisywało. Michał Kirmuś, prowadzący w Tonacji Trójki oraz Wieczorny Przegląd Myśli, już coraz bliżej spisania się na stronie spis.gov.pl. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Spis powszechny trwa do 30 września. Przypominamy, że jest obowiązkowy. 18 minut po 6. Apokalips. Bardzo piękny utwór z rana. To dla wszystkich tych, którzy wolą budzić się trochę wolniej niż przy ostrych gitarowych rytmach. Haunt me, I know you want me. 22 minuty po godzinie 6. Dzisiaj wyjątkowa rocznica, 13 maja 1901 roku, czyli 120 lat temu w Ołońcu, to dzisiejszy teren rosyjski, urodził się Witold Pilecki, postać nietuzinkowa, wielki bohater, rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu oporu w obozie koncentracyjnym niemieckim w Auschwitz, ale także przecież autor raportów o Holokauście, tak zwanych raportów Pileckiego. Oskarżony, skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci i stracony w 1948 roku, w związku z rocznicą urodzin człowieka, dzięki któremu świat dowiedział się o zbrodniach w niemieckim obozie Auschwitz, wspominamy fragment jednego z listów, które rotmistrz Pilecki napisał do swojego syna Andrzeja. List jest datowany na rok 1944. Cóż to za chłopak? Czy wszyscy wiecie? Co to wyglądał niby tak mile? Długi, a cienki i wiersze plecie. Teraz się uwziął na biedne motyle, więc co o nim wiecie? Jaki to chłopak? Kiedyś pisywał do mnie liściki. Dziś wszystko lubi robić na opak. Zamiast liścików przekłada bziki. Niby świat kocha i wszestworzenia, w głębim sercu gołąbki zmieszcza, to raptem znowu zmienia się w drania, motylom życie odbiera, więc gania. W programie pierwszym odbędzie dzisiaj się retransmisja koncertu Pilecki Życie wypełnione Polską. Tam będą do wysłuchania pieśni patriotyczne, wspomnienia Zofii Pileckiej o ojcu oraz fragmenty życiorysu rotmistrza. To o 21.05. Również na Facebooku to wydarzenie będzie miało miejsce. Teraz Inhaler, Cheer Up Baby, 25 minut po 6.00.

Pora na trójkę. Siedemnaście minut do siódmej. Przegląd prasy. Prasowanie w trójce. Zaczynamy, no tylko przypomnę, że jest to niepolityczny przegląd nie pierwszych stron gazet, żeby było jasne. Zaczynamy od dziennika Gazety Prawnej i od razu otwieram w ogóle na ostatniej stronie. Budowę potęgi blokuje brak dzieci, jak czytam. Chodzi o spis powszechny, ale nie ten nasz polski, który cały czas trwa, tylko o chiński spis powszechny, który ujawnił radykalne spowolnienie demograficzne. W Chinach właśnie. W ciągu ostatnich 10 lat populacja państwa środka wzrosła o 72 miliony przy średnim rocznym tempie wzrostu na poziomie 0,5%. Z danych opublikowanych we wtorek przez Krajowe Biuro Statystyczne wynika, że to największe spowolnienie wzrostu, jakie odnotowano w Chinach od ponad 50 lat. Spis wykazał w Chinach, że liczba osób w wieku powyżej 65 lat wzrosła z 9 blisko procent do 13,5 w ciągu 10 lat. Więcej na temat tego problemu w Chinach w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Kiedyś pamiętamy przecież, że Chiny zmagały się z przeludnieniem najwyraźniej. Teraz są na zupełnie przeciwnym biegunie. Następnie kolejna pozycja, którą biorę do ręki, to Rzeczpospolita. Gdzie, to ciekawe, to przykuło moją uwagę, mianowicie na stronie 12 Prawo co dnia jest taki artykuł: Polacy chcą kary śmierci i chłosty. Obywatele mają większe zaufanie do lokalnej policji niż sądów i chcieliby kar, których w ogóle nie ma w kodeksie karnym. 46% z nas podobno uważa, że przestępczość ograniczą ostrzejsze kary i surowsze wyroki, a 36% respondentów dobrze lub bardzo dobrze ocenia pracę sądów powszechnych, jak czytam w Rzeczpospolitej. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości przy Ministerstwie Sprawiedliwości przeprowadził ogólnopolskie badanie wiktymizacyjne Polaków. Wyniki są zaskakujące. Ludzie mają mniejsze zaufanie do sądów niż lokalnej policji. Chcą przywrócenia kary śmierci. Także czy i dlaczego? Więcej o tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Ale że karę chłosty, tego się nie spodziewałem. Rzeczpospolita. Mamy tutaj obszerne wytłumaczenie tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Bliski Wschód u progu wojny, to trzecia strona. Natychmiast wstrzymajcie ogień. Ta eskalacja prowadzi do wojny na całego, ostrzega Tor Wennesland, specjalny koordynator ONZ do spraw procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Koszty wojny w Gazie są druzgocące, płacą za nią zwykli ludzie, przypomniał. Jak tutaj czytam, także sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres oświadczył, że jest poważnie zaniepokojony sytuacją i wezwał, by zdwoić wysiłki na rzecz przywrócenia spokoju. Można w internecie zobaczyć, jak Palestyńczycy ostrzeliwują. Jest mnóstwo filmów, jak Palestyńczycy ostrzeliwują Izrael. Można zobaczyć tarczę antyrakietową w użyciu izraelską. O ile wygląda to na niebie jak fajerwerki, to kiedy uświadomimy sobie tak naprawdę, co się tam dzieje, to przestaje to być już zupełnie rozrywkowe. Super Express na koniec i tutaj mamy, cóż ja Państwu chciałem przedstawić? Pana, który 800 tysięcy złotych ukradł w 20 sekund. Rzeczywiście zrobił coś takiego, natomiast jeszcze szybciej został złapany, bo o co chodzi? Dżentelmen zobaczył, że w samochodzie leży jakaś torba, no to otworzył w czyimś samochodzie. Zobaczył, że auto jest otwarte, no to chyt z torbę złapał. I dyla dał. Okazało się jednak, że ktoś to zobaczył, zatrzymał tego dżentelmena, który uciekał z torbą, a w torbie był prawie milion złotych, 800 tysięcy złotych. 20 sekund człowiek był prawie milionerem. Pan Walerii z torbą pełną pieniędzy został zatrzymany w trybie natychmiastowym. Łup został odzyskany. Czyli historia z happy endem w dzisiejszym Super Ekspresie. Oby więcej takich historii nam się przytrafiało. Mamy jeszcze coś o sowach w dzisiejszym Super Ekspresie. Maleństwa wypadły z gniazda, jeszcze nie potrafią latać. No i trzeba było z powrotem sówki do gniazd powkładać. Bardzo ładne zdjęcia z małych sów. Ja nie wiedziałem, jak mała sowa wygląda do tej pory. Także jak ktoś jest fanem ornitologii, to również odsyłam do dzisiejszego Super Ekspresu. Radioactive, Imagine Dragons, 12 minut do godziny 7. Za chwilę porozmawiamy na temat dżentelmena, który idzie na piechotę przez Australię. Taki ma pomysł na zwrócenie uwagi na problemy psychiczne mężczyzn. O tym w Trójce za chwilę. Oh, 9 minut do godziny 7. Teraz pojedźmy na chwilę do Australii. 2600 kilometrów po Australii, od Cairns do Sydney. Chce przejść na boso Holender, pan Anton Nutenboom. W ten sposób chce pobić nie tylko światowy rekord Guinnessa, ale przede wszystkim zwrócić uwagę na problemy psychiczne wśród mężczyzn. I gentleman idzie na piechotę przez Australię. Pomyśleliśmy, że poprosimy o komentarz do tej sprawy najlepszego fachowca odchodzenia na boso, naszego redakcyjnego kolegę, pana Wojciecha Cejrowskiego. Dzień dobry. Boso przez Australię? No moim zdaniem to żaden problem. Przecież aborygeni przemierzali Australię przez tysiące lat właśnie tak, czyli boso, i robią to do dziś. A ponieważ to są plemiona wędrowne, to taki dystans 2600 km w 100 dni nie robi na nich wrażenia. Tak sądzę. Na nas owszem robi wrażenie, ale gdy zobaczyłem tego gościa, to mnie przeraził, bo on idzie poboczem, ale po asfalcie. No to jest wyczyn albo samobójstwo. Po gołej ziemi w Australii, rozumiem, sam chodziłem, czasem jakiś kolec i to wszystko. Aborygeni też chodzą po gołej ziemi, ale po asfalcie rozpalonym do czerwoności? To rzeczywiście trochę zwraca uwagę na problemy psychiczne u mężczyzn. A o to temu panu chodziło. Więc zwraca. Wojciech Cejrowski, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, dżentelmen, który przez Australię idzie, już na swoim koncie ma wejście boso do bazy na Mount Everest na wysokości ponad 5000 metrów. Wtedy zbierał fundusze na fundację, której celem jest m.in. edukacja biednej ludności, zwiększanie świadomości o dzikiej przyrodzie Himalajów. Zatem udało się zwrócić uwagę naszą i nie tylko. Your Power, Billie Eilish w Trójce, 8 minut do godziny 7. Try not to abuse your power. I know you didn't choose to change. You might not wanna lose your power. But heaven is so strange. She said you were here, oh, you played the part. But you ruined her in a year, don't act like it was hard. And you swear you didn't know, didn't know. I wonder why you didn't ask. She was sleeping in your clothes. But now she's got to get to class, how dare you? And how could you? Will you only feel bad when they find out if you could take it all back? Would you try not to abuse your power? I know you didn't choose to change. You might not wanna lose your power, but heaven is so strange. I thought that I was special, you made me feel like it was my fault. You were the devil, lost your appeal. Does it keep you in control? For you to keep her in a cage. And you swear you didn't know. You said you thought she was your age. How dare you? And how could you? Will you only feel bad if it turns out that they kill your contract? Ooh.